राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 7 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंथल राम। परमात्मा का स्वरूप है का तात्पर्य है कि वो हरदम है ही है, ना कभी होता ही नहीं है। वो सत्ता नित्य है, नित्य सत्ता सर्व है। कोई ऐसी जगह नहीं जिसके न हो। जगह सब उसे अंतर्गत है के अंतर्गत है। ये याद है कि सब में परिपूर्ण है। बहुत बढ़िया ध्यान है ये। रस चिंतन है, हरदम है, परमात्मा है, परिपूर्ण है, सभी दिल भरा रहे, दिल भरा रहे है। परिपूर्ण है, इसी अंदर सब कुछ होता रहता है। वह ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। ये सोलह सुर सब इस वजह दी। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव विद्य, असत के अभाव नहीं होता। असत का भाव नहीं होता, सत असत है। न भाव विद्य थे सत, सत अभाव न विद्य थे। सद वस्तु का भाव नहीं होता है, अभाव होता है। जब भाव भाव भाव मिलता है, जब अनादिकाल से अनंत काल तक काल से मुझे अंतर्गत आ जाता है। ये काल से कभी व्यवहित नहीं होता। बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूर्ण वैरंतर से होता। राम धर्म चरमे होता सोच होता तत्व शांति के तत्व ऐसे व्यापक वृत्ति यही सोता है। सोच भैया सब कोई बोल रहे हैं सब शांत घन सदघन सिद्धघन आनंद घन। परिपूर्ण है भूमा अमर शाश्वत अमर सब ठोस है। तो सर्वदा संसार सब परिवर्तन होता है। इसमें नहीं बना है, नहीं बना, नहीं बनाई है इसमें। पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, और अभी नहीं मिल हो रहा, नहीं मिल जा रहा। इस बार ना भाव भी देते, असंत अभाव भी देते हैं और सत अभाव भी देते। तत्वदर्शी दोनों को देखा है, दोनों को देखा एक है। वो एक है ही है, सतर ही नहीं है ही नहीं। अगर इस बात को याद रखा जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है। ना भाव विद्युत सत्य सत्य का अभाव क्यों होता, अभाव नहीं भाव भाव होता। बड़ा शुभ है, बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा अच्छी है, दिख रहा है ये नहीं है, ये इतना दिखता ये नहीं है, इसमें नहीं सारे नहीं। अब परिपूर शाम शाम एक तत्व होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। वो जो है वो निरपेक्ष है, दूसरी चीज है सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब है कि उनकी अपेक्षा किसी अपेक्षा बढ़ा है, वो निरपेक्ष सब है, अपेक्षा नहीं। किसी के देखते हुए, किसी के करते हुए, किसी के जानते हुए, किसी की अपेक्षा से, ऐसा नहीं है, स्वाभाविक उसमें शरीर की जरूरत नहीं है। हरेक काम किया जाए उसमें कहने वाले शरीर की जरूरत होती है, ये शरीर के बिना है, मैं शरीर के बिना अपेक्षा बिना शरीर है ना रहे कोई कोई परवाह नहीं है। एक माया है कि भी निरपेक्ष जो है बिना शरीर अपेक्षा के बिना हम क्या कर सकते हैं, शरीर के बिना हम क्या कर सकते हैं, कि शरीर के बिना अचिंत्य है, अकिंचन है, अस्तित्व है, और पदार्थ क्रिया के बिना अकिंचन अकिंचन अप्रयत्न मानव किंचित वस्तु का निषेध कर सकते हैं, वो शरीर के विरुद्ध नहीं। शरीर है एक व्यक्ति विशेष, उस व्यक्ति विशेष से व्यक्ति विशेष का वर्णन करते हैं, इनके बिना अचिंत्य है, निशंसन है, अकिंचन है, अप्रयत्न है, अक्रिय है, सद है, इसमें शरीर आदि किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है। शांत क्रिया और पदार्थ, ये व्यक्ति जो होते क्रिया और पदार्थ, पदार्थ भी नहीं है क्रिया भी नहीं है, अक्रिय है, अप्रयत्न है, अप्रयत्न कोई क्रिया नहीं है, है तो है नाम है वो परमात्मा है। परिपूर्ण सम शांत आनंद घन सिद्ध घन सद घन शांत घन सत्य स्वाभाविक, इसको ऊंची ऊंची अवस्था कहा है, उत्तमा सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था स्वतः स्वभाव है। मध्यमा ध्यान धारणा, धारणा कर ध्यान करता चिंतन करता समाधि है वो मध्यम दे देगी, कनिष्ठ शास्त्र चिंता तीन नंबर के शास्त्र की चिंता और तीर्थ यात्रा धमा धमा उनसे है चौथी अवस्था तीर्थ, तीर्थ अवस्था ध्यान धारणा समाधि धारणा शास्त्र चिंता, शास्त्र चिंता शास्त्र चिंतन शास्त्र शास्त्र और चिंतन होता चिंतन, और चिंतन से पहले शमशान है सदघन चेत घन आनंद घन है पूर्ण शमशान। अकिंचन अप्रियत क्रिया और पदार्थ का दो प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ प्रकृति है, तो क्रिया और पदार्थ है इसमें अक्रिय होना भी पदार्थ होता है, क्रिया और अक्रिय सापेक्ष है, अगर ये स्वतः स्वतः है वो दही का पैसा कह सकते हैं, उसको भी सापेक्ष कह सकते हैं, नहीं की अपेक्षा है पर नहीं कोई तत्व नहीं होता, है तत्व होता है, दोनों का तत्व एक ही होगा, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, ना असत भाव न विद्यते असत के भाव सत्ता नहीं है, और सत अभाव न विद्य सत, सत का अभाव नहीं है, उभयो विदिष्टोंता उभयो अंता उभ दोनों का निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष है ही निकलेगा, नहीं का भी तत्व है और है तत्व भी है ही रहेगा अंत में, उभयो विदिष्टोंता सनियो तत्वदर्शी भी अने वो तत्वदर्शी भी अने वो तत्वदर्श, इन दोनों का तत्व दोनों है, यहाँ है ही वो तो आया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो सर विद्यते सता ओ भयो मेरे श्रोत ओ भयो भी अंत दृश्य दोनों का अंत सत्ता हुई अर्थ सता सत की सत्ता। जो तत्व तो जानने वाले हो कहते हैं। समान सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बहुत सुगम बदस्तर सब जगह है। देश और काल ये अपनी कल्पना है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब अवस्थाओं में, सब में है। सामान्य रीति से वो सहजता वर्गी सहजता में व्युत्थान और समाधि नहीं होती, समाधि में व्युत्थान और समाधि दो चीज अवस्था होती है। सजा सदा है सजा है, इस बात से सहज कर्म कौन थे दोस्तों, सहज आए थे सहज कर्म स्वाभाविक स्वतः सिद्ध अपने आप, ऐसे स्वाभाविक है हमारे भाई। सम शांत सद्घन चिद्घन आनंद घन परिपूर्ण सम शांत सूर्य व्यापक संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, सब में समान है। वो श्लोक बहिरंतर से भूता नाम सरम सरम एवं सूक्ष्म दूर सदम शांति की बहिरंत से भूता नाम जितने प्राणी निकले थे बाहर भी हुई है भीतर भी हुए, भीतर भीतर बाहर भीतर तरांतर सब जगह बहिरंत से भूता नाम और असरम सरम एवं बाहर भीतर भी है, जिन जिनके बाहर भीतर है वो सर असर भी वही है। सूक्ष्मता विज्ञेय अभिज्ञेय है सूक्ष्म होने के कारण से, एक न होने से अभिज्ञेय होता है और न होने से नहीं सूक्ष्मता विज्ञेय दूर स्थम चांद के दूर से दूर नजीक नजीक दूर नजीक के बीच में सब जगह परिपूर्ण सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन शत्रुप राम से है रूप से परिभो अचिंत रूप से इसको अचिंत ध्यान में कहते हैं, मौन समाधि भी कहते हैं। न किंचित चिंतित आत्म संस्तव मन कृत्व न किंचित चिंतित है ऐसा मान करके फिर कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे वो परमात्मा है स्वतः सिद्ध। वो सामान्य चेतन परमात्मा से ही सब प्रकट हुआ ये इस वर्ष समय वही है। है रूप से बढ़िया है उसको भरण दिया है रूप है ये सता सत का दोनों का वर्ण हुआ ना सत में देते भावनाओं में देते सतर्भ व्याख्या करिए अविनाशी तत्विधि ये सर्वेदम तत्म ये नदम सर्व तत्म ये सब जितना दिखता है सब का सब व्याप्त है वो बाहर भीतर ऊपर नीचे वो परमात्मा ये सर्विदु तथम विनाशम अभ्य न कस्तुत कर तो मारती इस अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता अविनाश है जो करता रहता है और अंत मंत में देहा और वो नाश तो विदिते भाव वो क्या है अंत मंत में देहा ये देह जितने दिखते सब अंत मंत अंत वाले है इनका अंत होता है उसका अंत होता नहीं अनंत है वो ये अंत मंत में देहांति से होता है ना अनाशिना अप्रवे से उसे ये देह सब शास्त्र में जितना वर्णन है सब का सब इस दो में आ गया ना सुन में जीते भाव ना भाव में जीते रहता सत है उसका भाव नहीं होता कभी वो भाव रूप से है रूप से उसका वर्णन है परिपूर्ण शमशांत सदघन सदघन आनंद घन सबसे बढ़िया है दीवता है सत्ता एकता समा सुगम है बढ़िया है सतह है स्वाभाविक है रुकना नहीं है लाना नहीं है बढ़ाना नहीं है सतह है स्वाभाविक वृत्तियां रुक जाती सत्य सत्य स्वाभाविक एक है परिपूर्ण सम है शांत है सदघन है चिदघन आनंद सत्य स्वाभाविक नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परिपूर्ण